اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. سورة مائدة شروع او سورة مائدة بیا ما تاستویلو پا دری حصو بانی تقسیم وا پا داغا دری حصو کی بیا پا هارا حصہ کی دو دو بابو نو نو دا درائم حصہ چکم شروع شوی وا دا آیت نمبر و شپیتنا آغا تر شپا گتیا آیات پوری پا آغی کی یو بابو چلی دو اس دا دی زائنا دا وہ آیات نا دا پدی حصہ کے دویم باب شروع کی گئی. پدی باب کس دی؟ پدی باب سا خلاصہ دا خلاصہ ردی دا دا چی پدی کے رد شرک کی فتحلیل و تحریم کی. اولا یا ایوہ الذین آمنو سرا بل عقد رازی لسم عقد او پدی کے رد کی ده شرک فی التحلیل و التحریم ده اللہ جل جلاله حلال محرام وی بیاد آغی نفس پا نوی آیات کی یو لسم عقد رازی او آغا چکم دینو بیا منکی ده اللہ تعالی حرام وی محلال وی دی بلکی وی ده اللہ حلال محرام وی نو آغی کیو کسی وی دا اللہ تعالی حرام محلال وی بیا دولسم عقد رازی پسلو سلور نوی نمبر آیات کی پاغی کی ورتوی چ گوری دا اللہ تعالی چ کم نزور دی او تحریمات الہی دی نو دا غی خیال ساتے یو دا شعائر اللہ ادب کوی بیا ور پسی پ پنځه نوی نمبر آیات کی دیار لسم عقد دے باغی کی دا آغی بے ادبی کچیر تا دا تحریمات و الہیو بے ادبی سوکو کی نو دا آغی سزا و دا آغی حکم دنیاوی بیانی بیاوت پسی سوار لسم عقد بیو سن یو آیات کی دے 101 نمبر آیات کی او پا آغی کی چکم دے نو منع کی دا بیزای سوالونو نا اگر سوالی نجی پزان باندی حلال حرام کی یا حرام پزان باندی حلال کی پاغی پوجا دا بیاور پسی پینزر لسم عقد راضی پاغی کی عدب دا دعوت خی پیو سل پینزم آیات کی 105 نمبر آیات کی شپارسم عقد ببیاراشی او اگر پیو سل شپگم آیات کی وی پاغی کی بارد وی پا اگر چا باندی چه اغا دروغ وی او حرام چه کم دین اغا پا دروغ و پا قسمونو بانده خوری دا بشپار سعقود ترا غذای پوری برابر شی تر یو سل نهم آیات پوری با دیتا منگ سوایو دیتا منگ وایو مسالا در رد شرک فعلی ما تاستا پا اصولو که ویلو چه شرک منگ اول دو قسم تقسیمو یو شرک اعتقادی ده او یو شرک فعلی ده نو شرک فعلی چه ده ده اللہ تعالی حلال حرام اول او ده اللہ تعالی حرام حلال اول دیتا شرک فعلی وایو شرک اعتقادی چه ده آغا آغا ده چه آغی بیا سلور قسمون متاس تا بیان کنیو چه یو شرک فی العلم ده یو شرک فی التصرف ده یو شرک فی الدعا ده یو شرک فی العبادت ده آغا بیا رازی بیا دا آغی نفس قدید دویم 110 نمبر آیات نتی شروع کی گی بیا مسئلہ دا رد دا شرک فی العلم اغرد کئی او دا شرک فی التصرف او دا عیسیٰ علیہ السلام الوهیت او دا آغا معبودیت اغا نتی کئی پا آغی بانی بیا یو دلیل نقلی راوری دا انبیاء علیہ السلام نا اجمالی او دا عیسیٰ علیہ السلام نا تفصیلی بس دا غر دی باب خلاصه دا داشپارس عقود ببرابریگی لسم عقد دادی دلسم عقد خلاصه می در کوی لا چه فداغ کس دی پدی کے منع کئی دا اللہ تعالی دا حلال دا حرام ولنا چه دا اللہ تعالی حلال ما حرام وی فقسمون سرا عمدغ شانتی یا ایوها الذین آمنوا اے مومنانو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ما حرام وی پاک اغا احل اللہ لکم چه منک چه اللہ حلال کر جستا صد پارا ولا تعتدوا او تیری گئی ما تجاوز مکوی دو حدود دو شرعنا فحلال ولو دو حرام ولو سرا فحلال ولو دو حرام سرا و فحرام ولو دو حلال سرا دا کار مکوی چی دا اللہ تعالی حلال حرام وی دا حد دو شرعنا پکی ورطیر شی ان اللہ لا يحب المعتدین ولی ذکا یقینن اللہ تعالی نخوخی تجاوز کون کی دو حدود دو شرعنا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَرْتَوِي حَرَامَ وَيَّمَا وَزَّتَوَي فِعْلًا دَا كَارُوكَ شه دا غطا کم شه فزان بن کرو حرام کردو او اغا حلالو حرام نو نو اغا فعلن اخرى چه تا مطلب داد عملا دا غا تحلیلو کی نو وَكُلُوا خُرَي مِمَّا دَا أَغَنَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ شه در کری تاستا اللہ تعالی حلالاً پاک حلالاً حلال طيباً پاک ده حلال او طيب معنی بار بار تیر شوی او در تا میں پکے فرقم کڑیو چه حلال ستا وی طيب ستا وی کل یو ظاہراشی بیا پکے فرق نی کل چه یو ظاہرانشی بیا پکے فرق نیوی قلن داده چه حلال آغی تا وی لکی گی چه شریعت آغا مباح کڑیوی او دا آغی پا حرمت دانی کم دلیل نیوی او طيب آغی تا وی لکی گی چه پا آغی که شبہ قدری هم موجود نیوی نو دغه یا حلال هغه شی د چې هغه حلال لذاته وي نو هغه ته حلال وي لکه اوس مثال کې طور پر هغه سیزونه چې هغه حرام نه دي لکه سده مجد پوشوي غوا ده دا سیزونه اوس حلال دي نو دا حلال لذاته دي طیب هغه ته وایي چې بیا دغه حلال په دې کې د بل چا حق هم نه داسې نه چې ته ووایه چې یاره دا خو حلال دي او پردی پردے ہوئے درانی ولی یا ولالی چیسن دا قوالال دی خورے نہ نہ نہ دا بیا طیب نہ دے پوشوی دی کی بیا چی کم دینا حق دا غیر راغل دی خجی واتقوا اللہ یری گید اللہ تعالی نا اللذی غزات انتم بیہی مؤمنون چی یہی تاتو پاغبان دی ایمان راونن کی لا یعاقذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یعاقذکم بما عقدتم الایمان دا اس ور پسی مسئلہ دا قسم شروع شوا زکا کلا کلا خلق فزان بانی پا قسمونو یو شے بن کی او حرامی کی نو اللہ تعالی دا قسم مسئلہ شروع کرا چه قسمونو گو رئی دری قسم دو قسم غط بیانی دلتا کی خودی دری قسم یو یمینی لغو دی یو یمینی غموس دی او یو یمینی منعقد دی دری قسم قسمونو دی یو قسم قسم دا دی چه یمینی لغو لغو اغا قسم دی چه تا پک خطا شی یا غذا که یو شه تبینی توای اغا فلانه دی بل توای نره توای نه قسم دی دی چه لاره اغا نو اغا بل سو خو نو داسته دا یمینی لغو دی یو یمینی غموس دی چه تا پا مازی بانی پا تیر زمانه قسم مخوری چه دا کار دا غشان وو او وی نه پا غشان تی اغی تا یمینی غموس وی دا اغی تا کفاره نیش دی خدا خبر دا چه گنانگاری پلا جهنم که با غوپه خوری یو یمینی منعقده دی یمینی منعقده دا دی چه پا مستقبل بانی تا قسم خوری چه قسم دی دا کار بزر کوم یا بین کوم او بیا دی اغا کار چه کم دنو اغا دی اکرو که قسم دی پاله دیو چه نبی کوم او او دی کرو یا قسم دی پاله دیو چه نبی کوم کوم بی او او دی نکرو نو دغه قسم که بیا سکیگی بیا با چه کم دنو تا کفارا ورکی نو آغا رتا بیانی لا یعاقذکم اللہ ننیسی اللہ تاسو باللغوی پا خطا کی دو سرفی ایمانکم پا قسمون استاسو کے ولیکن یعاقذکم لیکن نیسی اللہ تعالی تاسو بما پاغس بانے عقدتم الایمان چه تاسو غوٹا ورکوی قسمون تا غوٹا ورکوی عقدتم الایمان مستقبل پوری تاری پا آئندہ پوری تاری صدا کار بزکم یا بنکم پا دیدی نیسی خواه پا کفارتو نو کفاره ده داغی قسم چه کلا تا مات کرو چه کلا ده مات کرو چه مات کرده نی بیا خونیش داده خوچه مات چه کرو اطعام و عشرت مساکین نو ورکول ده خوراک دی عشرت مساکین لسو مسکینانو تا من سنگ خوراک بورکوم من اوسط ما تطعمون د درمیانه اغنه ته تاسو خوراک ور کوي اهلی کوم کورنۍ خپلتا او کسوتهم یا جامه د پدغه اندازه باندې نو باندې وي دوټه مبا خوراک ور کوي باندې وي یو ټیم لسو مسکینانو ته خوراک ور کوي من اوسط ما تطعمون درمیانه خوراک حسن بصری وي اللحم والخبز ڈوڑی او وخدا ورکی فلیکن دار چنا تو چه سخوری اغا ورکوا او کسوتو هم یا جامده غیداد لسو کسانو دا او تحریر و رقبا یا ازاد ولد یو غلام دی غلام با ازاد کی تکمه علاقش غلامان وو او تا سر روپه وو فمن لم یجدو نسوک چه نمومی غلام نشت ده روپه و سر نشت ده خوراک نشی ورکا ولی طاقتی نشت ده فسیام ثلاثت ایام نبیا روجی دی دریو رزی ذالک کفارت ایمانکم دا کفارت قسمون استاسو دا اذا حلقتم کلت تاسو قسم او کئی و سرب یوتا کیو لگی ثم نقصتم ثم نقصتم دکا صرف قسم خورد و بانی کفاری ندی چه قسم دی مات کل نبیا کفارت بیای چه مات کئی وحفظو ایمانکم او حفاظت کوئی ده قسم نقبلو سنگ ده قسم نو دیکھ دو دری معنی مفسرین کرد یو معنی دادا وحفظو ایمانکم حفاظت کوئی ده قسم نو ده ماتولو نا چه ول ده قسم بنقوارو خوچه ده اقوارو نو اس قسم مماتاو یا وحفظو ایمانکم حفاظت کوئی ده قسم نو ده ماتی دون او رست فوری کفارا ورکچه ده گنان بچ ده معنی دا دری معنی دادا وحفظو ایمانکم حفاظت کوي د زانو نخپلو انفسکم ایمانکم د زانی حفاظت کوي د قسمونه قسمونه مخرا د قسمونه د جواب اندکا کذالک یبین الله دارنګي واضح بیان ی الله تعالی لکم تاسو آیاته احکام پل دلته مراد د آیات نه دی احکام دی لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ د الله تعالی نو دا تر دې پوری یولسم عقد شو چې او د الله بندګانو دا اللہ تعالی حلال پدان باندی محرام ہوئی تا قسم سرین پدان محرام و قسم دے دین اخرم قسم دے نیسکم دا مکہ او دا دے پدان باندی بنکو دا سیزنی لتا بیان اول اوس دا دین اولوستو دو یو لسم عقد و یو لسم قانون شروع کی گی اغسط دے اغیر کی رتوی و دا اللہ تعالی حرام حلال نکی حلال کوئی محرام و خو حرام حلال نکی چه پا حرامو کی اختا صدا کارو نکی نو اگر تا بیانی یا ایوها الذین آمنوا اے مومنانو انما الخمر یقینا شراب والمیسر و جواری والانصاب او سلی ها سلی سلی اگر ذبح بالانصاب دا سلی و خواه که کسکے ذبح که دا مکوی والازلام او گشی دا اگر گش تفصیل میں رتویل و قصورت مائدی اول کی استقسام بالازلام قسمت معلوم اول پا غشو باندی اگر دا حب الخواک دری غشی بپراتو دا ما طرف عمر کرده نیده کرده منع کرده ما او غافل ده نو چه سهار بسه کار پسی وطلن لا بڑل اگر غشو بیراواغ استو چه اجازشتا که نشتا ده اللہ وی دا مکرم یا ازلام میره تاویی چه اگر دا جواری غشیو چه غواغ بی کوداغ بی اوکرا زبخ بی اوکرا وخه به تقسیمولا نو غیر فار باغ غشو نو په یو باندې دوی سی لیکلی په بل پنځوی په بل بلسوی یو پک خالی نو دا جواری د دامه کوي رجسم من عمل شیطان رجسم دا پلیتی من عمل شیطان دا عمل د شیطان ندی فجتنبوه نو ځان ته بچ کی اجتنبوه دا ګور ډیرا سخت نه هدا چې ځان ته دا کار مکوي یو دار چې دې کار نه پډډ اوسېګا لعلکم تفلحون دې پارچه تاسو کامیاب شئ دا سیزن حرام دی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء دا اوس وجه بیانې ولی دا شراب حرام شو ولی دا جواری حرام شو الله وی زکا انما یرید الشیطان یقینا اراده لري شیطان ان یوقع بینکم العداوه چې اوردې تاسو په میانس کې دشمنی والبغضاء او کینا دشمنی را دی شراب خلق اس کی بیا کنزل زیار بدر دی وی لانجت جوڑا شی آخری چا سر جنگو کی دارنگی جواری کئی کئی پا آخری کچی تی بل روپے ہو گٹی دیرا پاس غسین چکم دینا غسر سو کی جنگو کی او مرے ہو کی والبغضا او کنا فی الخمر فوجد شرابو والمیسر او فوجد جواری باندے دا شیطان پا دغا طریقه سر پا دغا لارا تاسو که سر اولی اختلاف لانجا جگر را اولی ویسد دکو من ذکر الله او اراده لدی دا شیطان دا بندول استاسو دا ذکر دا اللانا چه شراب اس که بیا با ذکر سنگا که بیا پا عبادت نکی گی دلتا دا غلی کلی دی ابن عبی الدنیا رحمه الله اوی دا پا یو کس بانی تیوشم دا صد عن ذکر الله چه دا اللہ د ذکر نکړې باندې سړې پلیتې شراب وې او سړې شراب سړي و ناستو او بل ته وی ته ورڅ لګې میتیا زراوله دې ته ودا سو کما دته د عقل کار فری دي کنه خو اسې وای ما وی ته او هو دا دی وې صد کوم ذکر الله وعن الصلاه او باندې تاسو د مزنا فهل انتم منتهون نو آیاي تاسو بچکون کی ځان لرا آیاي تاسو منکیدون کی دینا یعنی منا شیدہ استفان التقریری ورتوی انتهو منا شی عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا نور صحابہ چه کله دا آیات واوریدو نو وی فرمایل وی انتهینا انتهینا مونگا منیشو مونگا منیشو چا خلیتا جام رسولو داریک غردولو دای پری خودل دا کی عمل کولو ها لیسا ها وافیع اللہ وافیع الرسول مخیر توید شیطان ممنئی راچی دا اللہ و دا رسول امان یغم پاکی ترا اوباسی واتیع اللہ دا اللہ منی واتیع الرسول و دا رسول اللہ منی وحذرو اوزان بچ کئی دا مخالفت دا اللہ و دا رسولنا فا انتا ولیتم نکتاس مخوارو نو دا اطاعت دا اللہ و دا رسولنا نو فعلمو پوشی انما فعل فا انتا ولیتم کتاس مخوارو نو نو فلا تضروه شیئا جزا دارا خواه شرق دغا ده جزای مقدر دار نو تاسو که مقوارولو نو تاسو رسول تا سنقصان نشهی ورکوله ولی فا انما علا رسولنا البلاغ المبین یقینن زمون پا رسول بانده خو صرف کارا رسول دی اگر صرف دا رسول باقی جتان تا بیان درورتی نور چه تین نمانی نو میمنا اگر تا پاکی ستاوانا و مشکل نشتر خواه لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات دا اس جواب دا سوال دی چه شراب خو بند شو شراب خو بند شو خدا سے خلق مخ کی مون نو چه اگر پا بدر او پا اوخد کے قتل شو او اگوی شراب سکلی و قللی و نو دا اگوی بس فکمی اگر وقت خلا بند نو او دا سوال چه کم دنو وی منافقان رو کرو چه شراب پتاسو بند شو نو اگر چه کم رولم پا بدر او پا اوخد کے شیدان شو نو اگر خو بیا لارن اگوی حرام پڑ دیو دا سوال امام بخاری را نقل کرده نو جواب داغی اللہ کی چه نا پا اغا تیم که دا حرام نو نو چه پا کم تیم که حرام نو نو پا اغی تیم که دا دی گنام نو کنا ذکر فقی قائده دا لا جریمتا ولا عقوبتا الا بنفسن جرم نثابتی گی دغرنگ سزا دا جرم نرازی مگر پا نثر رازی نو چه نث آیت ندر آغلی قانون ندر آغلی تراغی پوری دی بریو پاگی که دی نو گنانگار اللہ کا بیانی لیس علی الذین آمنو نشتر پا کسانو بانی چی ایمان راوڑو و عمل الصالحات او عملی کو موافق دشاری جناحن گنا فی ما پا اغف سکے تعیمو چی دوی خوڑلیو شراب خوڑلی ورس چو اذا مت تقو کل چی دوی زان بچ کئی و آمنو او ایمان راوڑی و عمل الصالحات او عمل کی موافق دشاری ثم مت تقو بیا تقوا کئی و آمنو او ایمان راوڑی ثم مت تقو بیا تقوا کئی و احسنو او احسان کئی دا سمر پیری ہوئی دا اسد پارا ہوئی دا بیا بیا که یو سری یو پیر شراب سکیدی او بیای توبه او باطلا نو توبه خوی قبولش وکنه او یا حرام نو پاگتیم که نو دی سر دا بیا ایمان راوله لو بیا تقوی که ولو بیا ایمان راوله لو بیا تقوی که ولو بیا تقوی که ولو بیا احسان که ولو دا دومره شرطونه پکه آیا دا دیره پارا شرط ده چی دا توبه و دا سر طریقه سر و نباسی نو بیا بنو یعنی بنالا بنبچ که گه نا دا دلتا دا صحابو صفت بیانه دا صحابو صفت دا بیانه چه اگوی همیشه تقوا دارو خو حکم ورته نو راغله چه کل ورته حکم راغه نو دانه بچ کرو نو اگوی پا هر حالت که دان بچ کرو انتو نو پا اول دل بانه ایمان تو گوره لیسا علی الذین آمنو نشتر گنا پاکتان بانه چه ایمان راوره و عمل الصالحات عمل کرو موافق دشاره جناحن گنا فی ما پاغت که تعیمو چه خوڑ نیوی اذا مت تقو کل چه دوی زان بچ کرده ده نور و حرامونا دا خو حرام نو شراب نو حرام ده نور و حرامونا زان بچ کرده و آمنو او ایمان راوڑی یعنی کلکو پا ایمان بانی او زیاد کرے ایمان پا نورو حلال و کارونو سرا پا نورو فرائض و سرا سمت تق و عمل الصالحات او عمل کرے موافق دشاری سمت تق و بیائیدان بچ کرے بیائیدان بچ کرے دسنا دا مشتبهات ہونا مشتبی سیزنے شبهی والا سیزنے نقوارن و آمنو او بیائی ایمان زیاد کرے پا ارتکاب دا چا سرا پا ارتکاب دا واجبات و ارتکاب دا مستحبات و سرا اول دل فرائض دویم دل فرائض چو پا درم دل بان مستحبات چو سمت تقو او بیائی دان بچ کرے دریا او دا عجبنا و احسنو او بیائی احسان کرے اخلاص کرے ان اللہ والله يحب المحسنين اللہ تعالی خو خی اخلاص کو ان کی او احسان کو ان کی نو دا تربی پوری دا قانون بیان شو سیم قانون و دولسم یولسم قانون یولسم عقد ورکمون پر دی صورت کے وایو اگا عقد سو چی دا اللہ تعالی حرام مخلال ہوئی صحیح شوا اس رازا دار پسی چکم دے نو دیار لسم عقد دے دیار لسم قانون دے یا ایوہ الذین آمنو طول پا یا ایوہ الذین آمنو سر رازی دیار لسم عقد سلے پاگی کی عدب دے دا شعائر دا اللہ تعالی او ما تاستویلو دیتا تحریم الهی وی گوری تحریمات الهیه پا دو قسم دی تحریمات الهیه یو دادی چی اللہ تعالی دا زنا شراب دا تون چیزنی حرام کری دی دا مستقل طور سر حرام دلتا چی منکل اوی چی تحریمات الهی نو اغا اغا چیزن دی چی مخ که حلال وی اسی عام طور سر حلال وی فو پا یو خاص وقت یا پا یو خاص حالت یا پا یو خاص ذای که حرام شی سیشو اغیی تا منگوائیو لکه گو ری تاسو مرای خوڑل تا تا جایز دی کنو دی جایز ولیکن نن تا تا اس حرام دی ولی زکا چی تا رو جنی ولی دا پا یو خاص وقت که حرام دی کل پا یو خاص حالت کی تا تا دا او بس کل او خوراک کول دا حلال دی خو کتا منست او در دینیت تیو تارا بیا او بس کلشی نا بیا کلی اس کلی حرام دی در تا دا حرام دی یا دا شانتی تخکار که او خکار کول تا تا جایز دی لیکن کتا احرام و تارلو نو پا احرام کتا را پا رخکار ناروا شو یا تا حرام شریف تلاری پا حرام شریف کتا تخکار ملاوی کی تا بخکار نکه اغسطا دا پا حرام دی دی تا وی تحریمات الهیه دا پا خاص دا اللہ دی پوشوی که چر تا سوک بل سوک تا داسی جوڑ کرو چه دا اغل پارم تا تحریمات جوڑ کل دا بل چا دربار دیو منلو چه یار دا دو لحاظا دا دق دی زائی که چکم دنو دا اخکار کول حرام دی یا دا ونا و بوت و حل سنی دا حرام دی نو دیتا سوی شرک پر تحریم مرتوی دیتا سوی شرک پر تحریم مرتوی دا یو دا اللہ تعالی دی آغا حرم یو دا اللہ دی دربار یو دا اللہ دی اوز دا توی یا ایوها الذین آمنو در توی چی آغا کم چیزن چی اللہ پا خاص دا اینو که حرام کردی آغا حرامو گنا دا غی بی ادبی مکوا یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو لیبلونکم اللہ خامخا امتحان بکی استاسو اللہ تعالی بشیئن پا لگوندی شیئن نمراد دیدا که بی قلیل لگوندی من السید دخکارنا تنالو ایدیکم چی رسیگی بدغ کار تلاس نستاسو ورما حکم او نیزی استاسو اے حرم شریف تبتلار شی کلب مرغی راچ استاسو اوگبانی بکین کلب راچ تاثر بخوا کی لاس پدی ورطا رسی فگوتی بناوار روی دا حرام دی اللہ تعالی دا ولی حرام کری دی اللہ وی دا میرے دیر پار حرام کری دی لیعلم اللہ دیر پارا چراخ کارکی اللہ تعالی من اغسو کی خافوهو چی یریگی دا اللہ نا بالغیب بحالت دا غیاب کی چی اللہ ندی لیدلے اللہ ندی لیدلے دا اللہ نا یریگی اللہ اغا خلق راخ کارکی چی کم خلق دا اللہ نا یریگی نو کم سڑے چی دا اللہ نا داریگی اغا وی نیکوم اللہ وی دی بس نیکوم کم سڑے چی نداریگی اغا یو قابل قابل وی سوک نیشت دے راشا او کم مرا چا تا سپتا لگی اللہ تا خلقی کنا پتا نو دا کارو کی فمن اعتدا بعد ذالکا سوک چی تجاوزو کی دا حد نور تیر شی پس دا دے حکم نا فلہو عذاب علیم نو خاص دا غد پر عذاب در دون کرے نو دا دا تاوی چی تحریمات الہی محلال وی داسه شو دا دغه شو دیار لسه معقد شو دولسه معقد شو اوس دیار لسه معقد او قانون سده هغه دا چې لا تقتل الصيد وانتم حرم پدې دا کې دیار ته د ښکار هغه مسله راوړي خو پدی کی مقصد سره پدی کی رته د اغیغه جزاء د اغیغه دنیوی که چرته بیل فرستا دا کار وکړو نو بیا به کفاره ورکې نو هغه درته خیدات سوار لسم عقد دی یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو لا تقتلوا الصیدا موجنی ښکار وانتم فرم او پداسی حال کې تاسو په احرام کیئ ومن قتله او چا چې قتل کدا کار منکم استاسنا متعمدا فقط باندې چې فقط دې قتل کړو نو څه چل بکی فجزاء مثل ما قتل من النعم نو بدل دا مثل ما فمثل داغي قتل چې کم قتل کړل من النعم کم ساروی کم زناور قتل کړل کم مرغی قتل کړل نو دا اغي په مثل باندې بدل ورکی مثل کم مراد دی نو زمونږ مذهب دا دی چې داغي قیمت اے داغي قیمت وګوري مثال په تور باندې تا په دغه کې سویا کم راکړه سویا دې مړکړه نو چې سویا دې مړکړه دا هغه څومره قیمت ده نو دا هغه قیمت په اندازه باندې به تصور کی تبا چې کوم دینو دغه به ورکی کفاره به ورکی او دغه وای امام شافعی سے وای چې نه مثل ما دا هغه په شکل چې کم زناور ده نو هغه وای چې تور مرغ دې مړکو کنه دا یو مرغی ده که هغه دې مړکو نو هغه د اوخ په شکل ده نو ته بدله کې تصور کی اوخ به ورکی خوښ وی اوخ باور که نو دغا چانچه کم زناور پا کم شکل بانه و اغا باور که منگو اینا قیمت باور که مثل ما قتل من النعم پا مثل دا اغا ده قتل من النعمی چه قتل قتل کرده ده من النعمی ده دغا سارونا یحکمو بیه اوش دا بسوف دا بسنگ مقرره دا مثلیت چه دا ده دمر قیمت وا یحکمو بیه وی فیصله بکی پا دیبانه زوا عدل منکم عدل نمراد دیده که تجربه دا زوا عدل دو کسان تجربه کار من کم ستاسونا چه اغا پویگی چه ادرهگا ده دی ساروری سم رقیمت ده ده دی زناور سم رقیمت ده نو اغا تجربه کار کسان براشی حدین ده دینه با جوڑو لشی حدین حدیه دینه با حدیه جوڑه حرم تبه بوزه بالغل کعبتی رسیدون که کعبه تا دینه با حدیه جوڑه که اغا قیمت بانه چه سم رسه ساروه ہوشو اغا ساوره با روان که او حرم تبه بوزه ال تبه علال سیشوا زواعد ها او کفارتون یا با کفاروی طعام و مساکین چه طعام باید مسکنانو د مسکینانو ته ودا چل به چې دغه قیمت برا واخلي نو د دې قیمت نه به تاسو کې پدی باندې بغاله وکي پدی باندې بخوارا کوي نو هغه بیا مسکینانو ته ورکي او عدل ذلک سیامن یا برابر د دې بس کې روزي نیسی د دې برابر به روزي څنګه نیسی نو هغه ودا چل وکي چې څومره قیمت ته جوړ شو نو دا غي اندازه به ته غنم دا کې چې څومره غنم پکېږي نو د نیم سوا غنم چې دي دا غي په بدل کې یو نو بیا بدا اغی متعدق سونی سی روجی بونی سی لی ذوق و بال امره دل پارا چی بسکی و بال امره سزاد کار پل چی دا کم کاری کرده دا اللہ حرامی پی ام پامال کرده نو دا اغی سزاد ورطا میراو شی عفا اللہ عما سلق اس دیو سڑے بوئی منگا خو مخی دا تغل تی کری دی اللہ وی عفا اللہ عصو کرده اللہ تعالی عما دا اغنا سلق چر دی قانون نمخ کتیو شوی دی و من عادا سوک چی واپس شده کارتا فینتقم الله منه نو بدل بواق دی الله تعالی داغنا ولی داغ حرم تیما داغ کی نو الله وید بس بدل واقلم والله عزیز ذو انتقام الله تعالی زور ور او بدلا غستون کرے احل لکم سید البحر دا جواب دا سوال دی چاوی چه خخ کار حلال حرام تو نو منگا پا کشتای کی او بیرائی کی پا جاس کی دو بو پا جاس کی زو کعبیتا نو چه کعبیتا زو پا لارا که کلا کلا میانو نیسو نو اغا میانو خوڑی چوک نیچو خوڑی اللہ وی احل لکم حلال کرد شوید استاتو دا پارا سید البحر کار دا سمندر دا سمندر کار حلال دی دا سمندر کار سره دا نی چه پا سمندر که تا چکم ده پا اوچا که چرتا دا غوی نیکاو تارا وی نی اغا اولی چیار دا ما دا پار حلال تو اگر که دا پا احرام که نه اغا زناور چه اغا پا سمندر که وقتی ری پا سمندر که وقتی ری نو اغا تا اویشتل اغا دیزان لونی ول اغا حلال دی و تعاموهو او خراک دا دی سمندر خراک دا سمندر پا چه دی کار دے کنا کار پدے پے یو خوا کار دے تے تاخ پلا او کو یو بل راونی ول تے خری نو دا تا پڑے سی یا سمندر پخپل یو شی باہر کر او مشتو نو اگا تا خری تا کار نہ دے کڑے دا دا شان پراک تے متا علکم دا سامان دے ساتھ دے پارا ولس سیارت یو دے پارا دے تیری گن کو مسافرو سیارت کم سفر کون کی مسافر دی قافلی دی اگے کولی سی وحرم علیکم او حرام کرے چے دے پتا تو باندھی سید البر میں کار دے چی ما دم تم خورما درسو پوری چی ایتا سو پا احرام کی واتق اللہ او یری گئی دا اللہ نا اللذی اللہ غذات تی الیہی تحشرون چی خاتا غطا رفتا بتا تو جمع کولی شی جعل اللہ الكعبت البیت الحرام اس وجہ بیانی اے دست پا ترتیب را روانی اولی در تووی چی دا ما حلال ہوئی کب دیر تووی چی که حلال دیکھو وہ دیکھو نو کفارا بیور کے بیائی در تووی چی کم بنی کم با حلال بی کم با حرام بی دو اوچی والا حرام دے او د سمندر والا حلال دے اس د توئی چ داول حرام دے نو داغي وجر تا بیان نہیں جعل الله الكعبه زکتی جوڑا کڑی دا اللہ تعالی کعبہ گردوڑی دا اللہ کعبہ البیت الحرام کور د حرمت دا کور دے محترم دے خار دی با احترام کے قیام للناس دا سدے سبب دو قیام للناس دا قیام دے پار دا خلقو قیام بازی وی چی اقامها اللہ الامن اقام اللہ الامن فیها لی اہلها اللہ تعالی پا دی کی دا خلق دا پار امن قائم کرے دا مانے دا بازی وی چی قیام للناس دا دینی قیام دا پار دا خلقو دین پہ والا دے یا قیام للناس سبب دا جوان دا قیام دے خلق بطرغی جوان دیوی تر سو چی کعبہ وی کل چی کعبہ ورانش دا غینا ورست بسرا جی قیامت برا جی قیام للناس سبب د جوان دے پار د خلقو و شهر الحرام او میاش د حرمت الله تعالی محترم گردولیدا ول هدیا او الله تعالی گردولی دی هدی ها اغه محترم کړي دی هدی ته بسنوای چې کم ساوره اغه حاجان ځان سره حرم ته بوزي اغه ته بسنوای ول قلائدا او اغه هار اغه استولی شوی اغه چې کم ته پغاړه کې هار چولې او حرم ته بوزي اغه یو خاص قسم وی نو اغه سدی اغه ته قلائد وای اغه ته بسنوای ذکر دا محترم دی ذالکا دا ولی اللہ تعالی دا حرم محترم گرده ولی دی اللہ وی ذالکا دا احترام دا غسی زنو لتعلمو دیر پارت تاسو یقینو لرئی ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض چه اللہ پویگی اغا چه پاسمانونو کی دی اغا چه فزمکا کی دی و ان اللہ دی کل شیئن علیم او یقینن اللہ تعالی پا هر یو سیزبان دی پویا دی مطلب داره چه الله تعالی دا سیزنه اولی حرام کردی دا کعبه که اولی کار حرام کرده دا قلائی دا و دا میاشتی اولی دا فرمت کرده اولی دی الله وی داده دید پارا چه استاز ما پا قانونیت بانی یقین راشی چه زکم قانون جورم با تغط منو عن امانی پا آغی بانی دیتی مازی چه بس داده الله پا علم جور شوه ده زما پا دیکی هیس کار نیشته ده بی دلیل خبری با دا شریعت سرکل سکه منی بی تبا دا الله پا علم اعتماد کی نن کافر لگی او بی دلیل خبری سکه دا خفل کفار سرمانی دا دیده وجه نا چه دی وجه بس آغی خط کریده لکه لبا تاست مثال درکم انگریزانو قوانین دی دا انگریزانو یو قانون دی چه دل تا پا دی کوتا که جرا مشو نو دی کوتی تا سزا ورکی کوتی تا سور کهی سزا ورکی باقی تا زنجیرون ورکوا چه اوش دا بی عقل خبر دا لیکن دا عقل که نرازی دلیل نمازونی دی لیکن کتا تو گو رئی اوش دا موجوده کفار چه کم دا غی پا نقش قدم دا زمونگ استاسو پا ملکونو که روان دی دا بلکل هم دا غشان که پاکستان تا کتا سو ورشی پا دی جیرونو که گو رئی نو کلا بی ولی تزن زیرا چولی ولی ویدی سرسری زم پانسی کرو لحادا دا ونا سزالا کله به یو کوټی ته زنجیرونه چولی وای ولی وای زکه چې دې کې دا پلانې جرم شوی له هادا دا کوټه سزا ده نو دا دې سزاګانې هغه ورکی او بی دلیل د خپل الله وای دا بی دلیل د بل چا سره مانا دا به یو زما سره مانی خو شوی لتعلم ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض وان الله بكل شیء علیم اعلم کو شیء ان الله شدید العقاب چې یقینا الله تعالی سخت سزا ورکوونکی دی وان الله غفور الرحیم یو طرف ته الله سخت سزا ورکی بل طرف تا مغفرتم کی بخون کی مهربانم دے نو تب ایمان دے بین الخوف والرجائی داری کی بکنا ہم او امید بم لری چه بخنه براتا کی ما علی الرسول الا البلاغ اس کدا خبر سو کو نمانی نسچر بوشی اللہ و رسول تے نقصان نشتری ما علی الرسول نشتری پر رسول بانی الا البلاغ مگر تیرے پرتول دے دین دی و و والله يعلم الله تعالى پویگی ما پاغ سبانے تو بدون تے تاسف کار کوی و ما تکتمون او اگ تے تاسف پٹوی قل لا يستوي الخبيث والطيب اس در توی وہ حرام مقرا حرام مقرا پا حرام بانی چسکے که حرام دیر والی تا گوری او پاگی بانی دوککی گی ندا کار مکوا ذکر چی دیر حرام او لک حلال ندی برابر اگر لک حلال دا دیر حرام نغورد خوشکا نا قل ورطوایا لا يستوي الخبیثو ندی برابر حرام مال ندی برابر حرام مال او دغم خبیث معنی ما تاست پاول که کڑی وی تقریبا پا قرآن کریم که پا اتو معنو سر راغلو اگر می دکڑی وی اوز دل تا که بس ده خبیث معنی ده حرام و طیبو او نده برابر حلال مال ولو اعجبکا اگر که پا تعجب که واتی تا کثرت الخبیث دیروال ده حرام مال اگر با تالا خوان در کهی چه ده خبور دوم را دیر ده خو نا ده دیر اللہ وی مکو ده پریگ ده فتق اللہ او یدیگی ده اللہ تعالی نا فزان بچ کولو ده حرامو کی یا اولی الالباب ایخا وندان ده عقل لعلکم تفلحون ده پارتی تاسو کامیاب شی یا ایوها الذین آمن سوار لسم عقد سوار لسم قانون اگر چو روشو پا دی کسی دی پا دی که در توی او بیضای سوالی نمکو اسی بیضای سوالات او بیضای دغه خبری چکم ده اگر مجورا وا او دا پا دی که اصل کی دی کم عدب دا دعوت ده روز تم را روان لی بلخان ناغی کم عدب دا دعوت ده پا دی که مقصد داده چه او پا یو علاقه کی کفر شروع ده پا یو علاقه کی شرک شروع ده پا یو علاقه کی خلق پا دیرو غٹو غٹو غلطو چه واقعی دی او تر آفات فروعی ورو مسائلو کسی شروع که اختلاف شروع دی ورو مسائلو که اختلاف شروع که دا کار مکوی وری مسائلی فریق دی ترسو پر چه غٹا مسائل نی حل شد نن سباز من با استاس مقابله ده یو عغات عظیم کفر سرده عالمی کفر ده نظام پا شکل بانی چه ده اللہ تعالی قانونی بدل کرده ده آغی سرده مونگ جگره ده پا کار داره چه مونگ آغا جگره و پالی نه ده چه دلتا که دو ملیان را پاسی او ده دیو پا طرف ورو ورو مسائلو بانی تا شروع که پا فروعی مسائلو بانی لانجی شروع که یو باوی را فلی دین شتا بل باوی نشتا ده آغا ده با مناظری ده ده با مناظری الله وی دا مکوی دا پریک دی را چه تاسو بیضای سوالینا کوی بیضای مسائلی جوڑا وی دا مکوی یا ایوها الذین آمنو ای مؤمنانو لا تسألو تاسو پختنی مکوی عن اشیاء دا اغسی زنو بارکی ان تبدل کم کچر تخکارک لیشی تاستا تسو کم نتاسو بخفکی دا خبر شوی خفکی گی پیلا خوش بی دا دی که بعد بیا شان نزول لکلی دی شان نزول کی وی عبداللہ ابن خضافہ رضی اللہ تعالی عنہ پختن او کرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یا رسول اللہ تمات ہوا ہے کنا زبا دا قفل پلار سیزوی موقع بنیما دا سے بعد صحابہ دا سوالات قفل اللہ وی دا خبر پریگی تاست دی سوالات سشتکوی لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسعکم که بعد سوالات و جوابات در تراشی دی بخفا شی نو سی کوی نو دا مراد خو مانا تووی چلنتا که خدا شان نزول لے حکم کو عام دے کنا دا سی سیزون بارا که پختن مکوی ان تبد لکم تسعکم که تاست تخکارشی نو سبسی اگر دیا بتاسو خفا شی یو شیر دی اگر تاتا حلال دی بس دا چان حلال دی خوری پختن که اخیری پزان بانی سکی پاگا پختن و پختنو که حرام که می حرام آو کنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پلار مان روانو یو خوز نی او دست کولو بس خوز و ظاهر که پاکو اگر یو ملگری داگر شانتی کل کر اگر یو ملگری ہوئی لی چه نا زی پختن اکو مر دی خوز والا چی دار چه تالاب دی چه دی تا خوچه تا درندگار و زناور نرازی عمر اگر داری که خوز والا نا پختن اکرا عمر رضی اللہ عنہ توی یا صاحب الخوز خوش بی لا تخبرنا عن الخوز او دا خوز والا منتا بالکل تسونا وائد دیف بارکی اسم وائد فا ان السباع تردو علینا و نردو علیهم منگا فا درندگانو تیریگو درندگان فا من تیریگی پریگ دا خبر مکوا منتا نشت فتا بس میلگا کوا جو سو من بانی داو بخا مخا پلیتی کی لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم مکوی پختنی دا غسی دنو فبارکی کتاب تخکارشنو پو خفا بکی تاسو و ان تسألو او کچار تاسو پختنو که عنها داغینا حین ینظر القرآن باغا وقت تنازل اولي شي قرآن تبدلكم نخكارا بكلي شي تاستا لذي دو معنی بي يو معنى دارا چه گورا دا قرآن دا نزول پا وقت پختن مكوي گورا جواب دير تراشي بيا بخفاي دو معنى دارا چه نا اسي بيسا پختن مكوي او که دا قرآن دا بيا كوي خامقا پختنا نو باغا تنكيو كوي چه قرآن نازلی گي نو تاستا بي جواب ملوشي والله غفور حليم الله تعالى بخون كده چه سوف دا سوال نكي داغي نتوبه وباسي او که سوف دا چان لانجي جوڑي الله وي بيا الله ولي سزا نور كي الله وي حليم ز صبر كون كم فريد زماني ول وي خو بقلا رباندي وي فورو باندي وي قد سالها قوم اس ورت وي چې دا پختنه زکه مکه وي داغي تقوي پر ذکر کوي قد سالها قوم يقينا پختنه کړي ور دي فباركي يو قوم من قبلكم مكستاتنا ثم اصبحوا بیا اغي اوگر زيدل بها پدغه پختنه باندې کافرين کافر اغي پدې پختنه کافر جو څنګه لقد صالح عليه السلام قوم ویلی وی الله نه مونږ نه وغواړه مونږ له وغواړه چې مونږ له اوخرا او باسي دې کاني نه الله ورته راو باسه لکنه خو دوی بیا د هغې معجزې نه انکار وکړو کافر شو دغه رنګې د عیسی علیه السلام قوم وی عیسی علیه السلام ته وی الله نه مونږ له وغواړه چې مونږ ته د بره نه یو دسترخان راولېږي چې خوراک کې وکړو هغه ورته الله راولېږو خو هغوی بیا څه وکړو انکار یې وکړو پوه شوې نو هغه څه شو په هغې باندې بعضې کسان انکار وکړو کافر شو په هغې باندې ما جعل الله من بخيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام وسه پوری نتوی کنه چې الله تعالی حلال حرام حلال ما حرام وي دا الله حرام ما حلال وي او درته یو مثال پیش کئ چې بعض خلک د الله حلال څخه هغه حرام کی نو هغه حلال حرام ول څه دی هغه ناروا دی هغه یو تلو قسمه را ذکر کئ د جاهلیت په دې زمانہ کې داغه ډیر مثال نشته دی اخر دی ما جعل الله ند مقرر کړي دلته کې جعل په معنی د شرعه سره دی په قران کې په ډیرو معنی راغلي دی خو دلته په معنی د شرعه سره دی ما جعل الله ندی مشروع کړي ندی مقرر کړي الله تعالی من بخیرتن اغه وق پرې کړي پوښوي ولا صائبتن او ناغه زاده پرې خودلې شوی ولا وسیلتن او ناغه په وسته کړي شوی ولا حامن او ناغه ملا بچ ساتلې شوی دا څه شی دی بحیره دا صائبه دا وسیله دا او حام دی دا دې څه شی بحیره ما په تمانو کړه د پښتو چې وق پرې کړي شوی دا دې څه شی دا و دغه وای دا هغه زناورو چې امام شافعی رحم الله فرمایي چې دا یو ګډه باوا پوښوي یا به واوا یا به اوخوا هغه به چې کوم دې پنځه بچی پیدا شي چې پنځه بچی به پیدا شي نو د پنځو بچو پیدا کېدو څلور بچو نو ورسته به پنځم بچی که هغه به مذکر پیدا شو نو هغه به دوی حلال کو ذبح دې کړو او یې پیدا زموږ ټول شریک دی پوښوي دا مذکر او مؤنث سری او خدای ټول پړی شو کچر تاغه به مؤنث پیدا شو نو بیا به سوکل وی به د دې شو دو پوښوي د دې وخه دا خود ته صدا دا حرام ده دا خود ته صدا حرام ده او دا غیب وقت پرې کو او هغه به پرې خو دا دا غینه به هیڅ قسمه نه کو غیره بیا به ناقص ده او هغه به صرف هغه خدایانو ته سپاره لیو بعد وی خدایانو ته سپاره لیو بعد وی چې صرف خود ته به حرام اترا او کاغه بیا مردار چې په خپل مرګ به مړ شو نو بیا به چې نه راځي تبرک ده پاره ده او ستور پړې شو نو بیا به ټول په شریکه خود او سړو خوړه دغه ته بحیره وای الله وی دا مان نه مقرر کړی دا دې خلقو ده ځان نه جوړه کړه زما په مال کې ځان نه یو شی حرام کو پوښ وی ولا صائبتن او ناغه آزاد پرې خودلې شوی آزاد پرې خودلې شوی په جاهلیت کې به یو سړی ناجوړه شو بیمار بشو یا به بچي ورک شو یو اوخ به راواغستو هغه به پرې خودو وی دا ما نظر که په نوم د الله امام شاه امام بخاری وی دا په نوم د الله دی دا نو وی په نوم د الله امام بخاری وی نه په نوم داغه باطل خدایانو باندې بو خو به هر حال پرې به خودو چې پرې به خودو وی به دینه بسو خوراک نه کوي دینه بسو سکاک نه کوي دا بسو د فصل نه منې کوي په دې باندې به بار بورا دا څه شی به نه وي بس دا څه دی دا اوس آزاد پرې خودل شوی دا منظوره ده دا نظر کړی شوی دا الله وی دا څه منظوري باندې جوړی کړی ځان نه حرام کو پوښ کنا ولا صائبتن دا غدا ولا وسيله او نه الله وی ما مقرر کړی دا وسيله وسيله په واسطه کړی شوی دا به څنګه چلو دا به یو ګډه وا می جو تا تاسو وای دا هغه به وو بچی پیدا شو چې وم بچی به پیدا شو نو کاغه به مذکر نوغه به سکرو هغه به لال پټولو به وړه کاغه به مؤنثو نوغه به خپل خوده پرامه کې ویجر دي او که هغه به دو پیدا شو یو نر او یو خذا دا به دو پیدا شو نو بیا به توی وصلت اخاها بس دا د خپل رور ته ورسیدا اوس په دوی نه نه خوراک کوي نه به شو دا خلی نه به کوم ته د دوی وړای وغیرہ پکار را ولې نه به د پکوي دا بس دا بس دا غي دا حرام وي الله وي دا حرام باندې جوړ کړی ولا وسیله او ناغه په واسطه کړی شوی ولا حامن او ناغه ملا بچ ساتل شوی حام دا به اوکو دیو داس چلل تر دغه په او اوخه بلار بشوی سبته بلار بشوی و اوخه ک هغه وم به مذکر بچی راوړو نو بیا به چلو کو داغه په ملا باندې به تاو سغا دغه بناوت مونږ وایو په هغه به پکې خودا او یی باس په د باندې با دیو سزاد دی چې کوم ځای خوراک کې د چا په فصل ورګښ شو د باندې به بار بوره نه وړو په د بس وری ګنا خو لیکن دا خبره چې به ازادي او بس د س خوړل هغه بخوري کوم ځای نه وبس کلی کوم ځای نه خوراک ورته به خام نه ښه دا سو الله وی دا مان دي مقرر کړی ولکن الذين كفروا لكن اكثر كافرون دي يفترون على الله الكذب تړي په الله باندې درو او اکثرهم لا يعقلون او اکثر د دنیا بیا خپل دي دا ډیر بیا خپل خلق دي چې د ځان نه حلال او حرام جوړي و اذا قيل لهم تعالوا اوس دوی طرفه دلیل دی الله وی دلیل نشته لري کته وته وای چې صاحب مولې جوړ کړا وسيله مولې جوړ کړا خام مولې جوړ کو بخيره مولې جوړ کړا و اذا قيل لهم كلا چوي چې دوی ته تعالوا راشي الى ما قانون ته انزل الله چې الله نازل کړی دی و الى الرسول او رسول تراشي نو قالوا دوی وای حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا پورا دې مونږ لره هغه قانون وجدنا عليه اباءنا چې مونږ دې مونږ پاغي باندې پلاران خپل زمونږ د پلارانو زمونږ د مشرانو دود دستور رسم رواج قانون هغه مونږ لره سیدی بس مونږ په قران سکو دا خبره کوي الله وای اول او کان اباءهم الله وای ايت تبعونهم ايا دوی دې پلارانو پسې دي ولو کان اباءهم اگر چې دا پلارانو مشران دې دوی لا يعلمون شيئا نه پویدل په هیڅ چیز باندې ولا يهتدون او نه لار مونږ له حق حقا نه په حق لار روانو او نه پس پویدل دوی هغه پس روان دي يا ايها الذين امنوا پیندلسم قانون پیندلسم عقد دا شروع کیږي اوس ښا په دې کې ادب د دعوت خي چې خد دعوت ته چلے کنا نو څنګه دعوت به چلے او دا جواب د سوال دی جواب د سوال د مشرکان دی مشرکان وته وی وو تاسو مونږ ته کما قل وای مونږ ته مشرکان وای پدی وجه رات وای چې تاسو مطلب شرک کوي کما قل یی نو تاسو پلاران چې پلاران هغه کوم داسې کما قل مو هغه کوم د مونږ غوند مشرکان خو شوی یو دیما خبره دادا چې دا داعی ته ادب خی داعی کله کله ډیر سخه پای چې زه خو دعوت چلو ما خو دا کی اوسره کافر مو شو ما وته دعوت ورکړو خو ایمان نه راوړې نو اوس په مان الله رده پښتنه کوي الله وینا نه د دې پښتنه رته نه کیږي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو علیکم انفسکم لازم دی پتا ته باندې انفسکم اصلاح ځانونو خپل اصلاح انفسکم د ځان اصلاح در باندې لازم ده صحیح شو لا یضرکم نقصان نه در کوي تاسو ته من ضل گمرا امن اغسوخ ضل چه گمرا شید یو سره گمرا شد تا ستاوان ندر کهی اذا تا دیتون کلت تاسو پخپل پلارا وی پخپل پلارا بس اغد گمرا کیگی کنا صدقه نشت ده ده دی آیات نا بعض خلق دا استدلال کلو چیارا بس چه پخپل سامی کنا نو بل تا دعوت ما ورکو دعوت تربانی نشت ده نو دا دغه استدلال دا غلط دی خا دا استدلال سره غلط دی دلته کی قرطبی وای دا استدلال غلط دی دلته کی داخله علیکم انفسکم پتا سبانی لازم دی انفسکم اخوانکم تاسو ورونه دا انفس کله قران کې ماته صداي فزای کولیو چې هغه سره جعل لكم من انفسکم ازواجا الله تاسو لپاره د خپل ځانونو نه خزې پیدا کړی دی نو لستا خزې ستانه پیدا راسو نه دا سړي انفسکم چې کوم دین الته کې سره خلق لكم من انفسکم ازواجا من جنسکم تاسو د جنس نه د نفس نه مراد الته جنس دی نو دلته کوم داري چې انفسکم تاسو ورونه هغه په تاسو باندې لازم دی داري اصلاح وکي پوه شو یو دا معنی نو بس جو خبره ختمه دعوت بچلې تبه خلق د اصلاح کې دویما خبر دارا چه علیکم انفسکم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی انکم تقرؤون هذه الآیت و تؤولونها على غیر تاویلها تا تو دا آیات ولی خو لیکن معنی غلط تا ہوئی معنی غلط دارا چه بعض خلق بتا دا معنی غستا چه بس زان سان کبل سکی پوش کنا غوی ندا معنی ندا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر تا تو با امر بالمعروف کوئی نهی عن المنکر بکوئی خلق بخوتر بلی دا بدون بی منا کوئی پوچھے ودونکم ایام الصبر او استاد مخکیو بیا داس وخراشی چاغه اورد د صبر یاو په قیامت سره نږدې وخت راځي هغه به داس حالت وي چې پاره کې بیا سره امر بالمعروف او نهی عن المنکر نکي او بیا هغه کې مشهور روایت د ابو طالب خوشنی رضی الله تعالی عنہ پاره کې بیا راځي چې کله چې مطلب داله هغه پیند عمر ال تبیا ذکر شو دی هغه حدیث کې چې هغه راځي وغلاند راغلی پاره وخت بیا امر بالمعروف او نهی عن المنکر نشته نو هغه مراد دی الله مرجعكم خاص الله تعالى واپس استاد جميعا لتولو فينبئكم خبر بدر كتاب تبي ما دا عملو كنتم كي وي تاسو تعملون كون كي دا غي اعمالو يا ايها الذين امنوا فارتم عقد فارتم قانون خا اغسدي اغا داد چو رد كي فا اغا چا باندي چي اغسكي اغا دروغ وای او حرام چې کوم دین هغه خوري په د دروغ او په قسمونو سره د دروغ او په قسم باندې ځان ته حرام وای قسم د دازما دي نو بس تو کې هغه وکړي الله وای ګوره دا حرام ځان ته حلال وای دا ايش پارسم قانون دی اخیری یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو د دې آیات اول ترجمه کوم او بیا راځم بیا راته آیات حل کوم ها د دوو آیاتونو ترجمه کوم بیا تاسو ته ګوري یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو شهادت بینکم گواهی ستاسو په خپل میانس کورنۍ کې یعنی وسی جوڑاول معنی سرا وسی جوڑاول ساس پس پل مینس بیدا حضر حدکم الموت کلتی راشی رانی زیشی یوکا ساس تمرگو حین الوسیت پا وقت وسیت کی اثنانی اغا گواهی با کئی دو کسان زوا عدلن چه غیب انصاف والی من کم ساسنا او آخرانی یا بدو نور کسانی من غیرکم د نور خلقنا بای نور خلق سوک سی بار دوی من غیر المسلمین غیر مسلمانان بای دا غیر مسلم گواهی خونا قبلی گی نو جواب دا غیر دی ادا کئی چه دا غیر مسلم گواهی قبلی دا مقی دا منسوخ شو یا داره چه من غیرکم نمراد دا دی پردی خلق یا دی خپل دا کورنی خلق تی یا پردی خلق تی این انتون ضربتون کچر تا تاسو سفر کوئی پی الارد پزما کے فاسابت کم نو ارسی گی تاس تا مصیبت الموت اغا مصیبت دا مرگو تحبیسون هما ہی ساروی بتا سدادو گواهان من بعد صلاتی پس دا منز دا مازیگر نا فیق سمان باللہ نو قسمون بکی دا دوارا پا اللہ وانی این ارتبتم کچر تستاسو شکو نو زیادی دا قسم ور کئی دی بسنگا قسم کئی وی بلا نشتری قسم دا منگا ناقلو پا دی قسم بانی سمانن قلیلا مال سمانن مالو مال پی منگ نالو ولو کان دا قربا اگر کدا مال وی منگ تنیز دی یا دا قسم وی زمون درشت دارانو پا خلاف ولا نکتم شهادت اللہ او من نپتو گواهی دا اللہ انا اذن یقینا من با فداغ وقی لمن الاسمین خامقاد گنانگار نبویو فا این غصرا کچر تا اطلاع حاصلتو علا انهما چه دادو گواهان چی دی استحقا اسمن کرده دی گناکار فا آخرانی نو بیا بسکیگی بیا بدو کسان نوری یقومانی ادریگی بداغ دوار نور مقام هما پدائی دی دوارو بانی من اللذین دا کسانونا استحقا علیهم الاولیان استحق عليهم كساد استحق عليهم كساد چوره حق پاوی باندې پداوی سرا الاول یعنی چوی بنیستی وی رشتہ دارانو کی چاتا دا غمڑیتا فیقسمان بالله نو قسمونه بخری دوالا پاللا باندې سبا ویل شهادتنا خامخا قسم زمونږه گواہی زمونږه چلا حق اگر ډیرا نزدید حق تمن شهادتهما د گواہی د دې دوارنا و ما تدینا من جاسین د کړه ان اذا لمن الظالمین یقینا با فدق وقت در ظالمانو نیو آیات چه ده ده دو آیاتونا بعضی مفسرینو لکلی وی والآیتو فی غایت صعوبت آیات وی انتهایی مشکل ده ابن عطیہ مفسر ده المحرر الوجیز کی لکلی ده آغا وی هادا لمن لم یقع السلج علی چلی چاچی سینه نده یخا شوی واری سینه تا نده رسی دلی وی آغا سره بدا قبری کن پوشوی چه سوک پی پویشی وی آیات اس گران نده پوشوی گران نده خو آیات ده حلکول ده پارا ده مخی تاست ده ده واقع وی ما واقع ده سی او شوا چلی شام پا سفر باندی دری کسان روانو یو کس مسلمانو بودین ابن ورقای سهمی نو میلی بودین ابن ورقای سهمی او دو کسو سر نصرانیان و عیسایان د یو نوم تمیم داریو روس مسلمان شو راځه صحابی د رستو او د بل نوم چې کوم دین او عدیب نه بداو عدیب نه بدا دا دو کسان سر په سفر کې روانو دا بودیل ابن ورقای صحابی باندې پلار کی ها بیمار شو او مړ کېدو چې مړ کېدو نو دا دو کسان ځان تکی نه ول تمیم داری او توکو عدی ابن بدا دی دوارو تیویل چه او زما دا سامان دی دا بتا تو واخلی او زما کورتا بیورا سوی دی ورتا اوی چه بس تک تمون بیورا سو او دی مر شو کفن دفن شو خخی چه خخی کرو داغی نفس دیر آل لو سامان رو رو چر سات رشت داران دی خوچ دی سامانو کتو نو پا سامان کی یو جامو اگر جام چې او هغه د سرو زر او باغی ته ورکړ شي سرو زر په لګول شي او ځای په ځای باندې اگر جام چې کوم دین هغه دې دوا وشنایا نو څه کوي پټ چې پټې کړو باقي سامان له اورو رشتہ دار ته حواله کړو خو دوی سامان دن نه وکړل رشتہ دار چې وکړو نو په سامان کې اولی دل چې هغه کې دغې کړې دې بدل چې زما په سامان کې داشل او خیر کړی کنا ټول سامان دې اگر تول سامان نکره اوپر کس نکره او چه زمان پر سامان کیه او جام ده او اگر جام چکم ده اگر دست روزه رو ده دغا جام هم ده دوی چه اوکر سامان کی جام نیشت ده رال پدی بوده پدی عدی او پدی تمین بانده پدی تمین داری بانده پدی دوار بانده دعوه اوکر دعوه پی اوکر ده دعوی نورس تو اللہ وی خواه ده دوار برا ولی ده مازیگر ده مون نفس زکوه یا ده مازفقین ده مون نفس چه حجازیانو با دغت این که پیساده کنه یو یا داوه چه ده دیوه این دغت این که ادره چه دغت این شخص این ده اللہ تعالی وی و صلات الوسطا نو خط این ده پدیت این که چه قسمو که که نسان بلی یا خدای غرق که یا بسان شی نو آغا پساق وقتی پی قسمو که دوی ادره ول دوی دوارا ادره دل دوی دوارا قسمو که سیوه قسم یو کو ویچ لا نشتری قسم ورته په دې شکل ورته په الله قسم خوړی اگر چی سایانه خو په الله به قسم خوړی په الله قسم خوړی په الله دې قسم خوړو ان قسم می داته خوړو چې مونږ په دې قسم باندې مال نه خوړو اگر چې دا مال مونږ تدیر نږدې ولې نه مونږ ته حاصل دی او مونږ د الله غوای نه پټو قسم نه پټو او مونږ چې کوم دنه په دغه وخت مونږ ګناګار دي قسم یو کو قسم خلاص شو چ اخلاص اوس هغه مشکل ځای پکې داده دي دا کې یو معنی مشکل دی یو پایا کې مشکل ځای داده چې په دویم دل باندې قسم وت بسوک کوي دا رشتہ داران د چای کوي د دې مړی کوي نو دی به کې مقرره تاسو ته معلومه ده قاعده چې البینه علی المدعی مدعی به دا کار کوي چې گواهان به پیش کوي که مدعی گواهان پیش نکړ نو ول یمین علی المدعی علیه چې په چا داوا شوی دا به قسم کوي اوس ټیک په دې دوه کسانو خو داوا شي ودی خو قسم وکړو مدعی سره خو گوانو لیکن دا خبره ده چې اوس دا رشتہ داران ولې قسم کوي په مدعی باندې قسم نشته دا خو مدعیان دي نو بس مساله دلته جوړه شي نو بعد مفسرین دغه یو طرف ته دی بعد په بل طرف ته دی خو لاندې خبره ده کوم چې دا اوس بل مساله ده په مدعی دا دغه چې دي دا رشتہ داران د مړي چې دي اگر چې دا مدعیان دي خو په دوی ولې قسم راغی ته دین درو قسم دی کوي دا په دین در قسم دی د بلې وجه نه کوي دا چلو شه چې مکی ته دوی لاړل نو په مکه کې غجام چې کم صفات بودین لیکل او مکه شان جامې د چا سره وول کو هغه ته وی دا جام چرته هغه ته وی دا په مونږ باندې غدی او تمیم داری خرڅ کړی دی خو دا در باندې هغه خرڅ کړی خو مونږ پټ کړی دی دی دا چې دوی دا خبره کوله عدی او دغه ویل تمیم داری وینا دا جام مونږ د بودین نه اخیسته نه مونږ څه کړو په روپو باندې ته اخیسته کوم مونږ ذکر اخی ته پټ کړا چې مونږ ویته او چې لاندې جوړی کیدی وای چې اخیس مونږ وای چې اخیس ته د یوې سنې وخت دا مونږ اخیسته نو چې کله دوی وی چې مونږ اخیسته نو مونږ څوک شو دا رشتہ داران د بودین شو رشتہ داران د بودین انکار کوي نه دی اخیسته نو دلته مدعیان دوی چې په دې دانت کې اوسې مونږ اخیسته دي ا مونږ راغی چې مونږ نه دی اخیسته نو اوس دوی سره کوم گواهان نشته دی نو اوس به قسم په چا راشي په هغوی راشي نو هغوی په دویم بل باندې راپاڅېدل قسم یې وکړو چې دا جامې اخیستی نه دی دا جامې پټ کړی دی ولې په خط کې تذکره نشته دی چې هغه وایي چې ما جام خرڅ کړی دی دوی د ځان نه دا خبرې کوي پوه شوې نو دا په دویم بل قسم په دوی ذکر راغی تاسو پرې اوس پوه شوئ که نه دا راته وایي ښه یا ایها الذین آمنو اوس یې معنی کوئ پرې پوهېږئ ای مؤمنانو شهادت بینکم ګورئ یو موسی لهوی یو موسی یو وسی دریت کی دتا کوم کا یو موسی لهوی موسی لهو هغه چاته وای چې څوک د چا د پاره وصیت کیه د ما دا روپی فلانی ته ورکا پوښوی دا نور سید مولی ته ته ورکا نور سید مولی ته موسی لهو صحیح شو او یو چې کوم دی وسی دی چې دا چاته کول چې تبه یو سی او یو موسی دی موسی هغه چاته چې راسته دی هغه وصیت کوي صحیح شو نو شهادت بینکم گواهی ستاسو په خپل میانس کې دی ته معنا کوم وصی جوړول تاسو په خپل میانس کې وصی جوړوي یو سره یو دوه کسان ته وای زما دا سامان به اورسه اذا حضر احدکم الموت چې کله را نږدې شي یو تن تاسو ته مرګ حین الوصیت په وخت د وصیت کې اسنام اسنانی دا یشهد اسنان دبر تا غاسان یتان معنی کوم کله دلته کې طهار معنی کې پیند پیند قسمه دغم چې ویلي فقره صدا سان سان اخلم گواہی به کئ دوه کسان زوا عدل چې وی به انصاف والی انصاف والا تقوا دار به من کوم استاسنا او اخرانی یا به دوه گواهان وی نور کسان من کو من غیرکم د غیر استاسنا غیر استاسنا متاست وی دوه معنی دي یو غیر مسلم به نوغه مخکې وو منسوخ ته یا من غیرکم خلق ورنین که سوک نیشته ده نو دو کسا پردی ده راوستل این انتم ضربتم کچردتان سفر کوئی فی الاردی پز مکه که ده پارده تیجارت فا اصابت کم نو ارسی گی تاستا مصیبت الموتی مصیبت ده مرگ مرگ ده تراغی نو چه راغی گواهی ده اخلا دو کسان ما مقرر که اوست ده دو کسانو ده انکار اخلو چه انکار اخلو نو تحبیسونه هما هی ساروی بتاس ده دو کسان من بعد صلات پس ده منز ده ما دیگر ما فا یق سمان اینو قسمونه بقی ده دوالا بالله فا الله بانده این ارتب تم کچر کستاس ده دوی پا بیان بان شکوی که پا بیان ده ورلا شکر آگه چه ده خود دروغ وی نو بیا فا حلی فوهما این ارتب تم جدا مقدر ده نو فا حلی فوهما قسم ورطا ورکی نو قسم بکی سنگ قسم بکی ده سبا وی لا نشتری منگ ناخلو پا ده قبیهی پا ده قسم سرا سمنن مال ولو کان ده قربا اگر که ده مال وی منتدیر نزدی اگر چه پاسانه اصل اولیشم خودت بره مال ناقلمه یو مانا یا ولو کان دا قربا اگر چه وی دا قسم زمونگا پرشتد پا خلاف در اشتداران اقپلو بیا مونگا پا قسم مال نالو ولا نکتم شهادت الله او مونگ نپتو قسم گوائی دا الله انا اذن یقینا مونگ پدغ وقل من الاتمین خامقاد گنانگارو نبیو دوی دا تاورا خوش قسمو کو چه مونگ نلکن فا این نحو تیرا که بیا اطلاع حاصل شوا اغا اطلاع حاصل شوا کنا چه دا خوی خرس کرده علا انهما پا دی خبر باندی علا انهما چه یقینن دا دوارا چی دی استحقا اسمن کرده بکار دی گنا ندی خو غلا کرده دا پتولا گیرا نو فا آخرانی نور دو کسان بی یقومانی چه ادریگی با مقامهما پزاید دی دوارو باندی من الذین دا اغا کسانونا استحق علیهم چه ثابت شوی دا دعوه پاگوی باندی دعوه کلی شوی دا دعوه پی چا کلی دا دی دوارو پی کلی دی دوارو وی سنگ داوی پی اکلا وی دا جام مونگ دا غنا آغسته و دا دوی دا قرانه نمونگ آغسته دا دعوه شوا اغوی انکارو کلو استحق علیهم چه دعوه کلی شوی دا پاگوی باندی الاولیان چه اغا دوارا با نزدی وی مریتا دانه تاسان معنی و کنوری پاکی پینده پینده معنی شوی دی فا آخا خافا یقسمان نو داد وارا چی داد مری رشت داران دی با قسمونه کئی بالله پا اللہ بانی سنگ قسم بکی دی با وی لشهادتنا خامقا دا قسم و گوائی زمونگا چی دا احق و داڑی رنی دی دا حق تا من شهادتی هما دا گوائی دا دی دوارنا و ما اتا دینا مونگا ظلم نلے کرے زیادے مونلے کرے انا اذن یقینن مونگا پدغ وقی لمن الظالمین خامقا دا ظالمانو نبیو دی پس نور تاکیدات زکو لگول دیر سخت سخو چی اغیی چون که قسم کرده لی نو دوی داغی پا مقابله که که نو داغی قسم پی ماتی چی وشو ذالکا وز دا خوکم مات شده ولی دا دوی ما گوایی وشوا ذالکا اللہ وی دا ماتی دل دا خوکم دا دوی ما گوایی ادنا دا نزده دا این یعتو چی رات لل بکی بیش شهادتی رات لل بکی گواهان بیش شهادتی پا گواهی سرا علا وجه ها پستهی طریقه علا وجه پا مقت آقی بانه پستهی طریقه بیا با تو غلط گواهی نکی کسوک دا فکار کی ولی یہ اما ان یخاف اللہ دلتا تقدیر دے یا بد اللہ نا یریگی چه گواهی که بمی اللہ راونی سی kada Allah na ne yarigi no aw ya khafu ya ba yarigi an turadda aymanun jawab charad bakri shi qasamuna radi ba'da aymanihim pas da qasamuna da duina nur qasamuna ba pirashi da mun qasam ba mat ki da dina ba yarigi ba khalku ki ba ushar ne gam no da dida wajna ba ya khalak da daru gawayan ne kai wattaqullahu yarigi da Allah ta'ala na wasma'u aw qabul ka yahkam da Allah wallahu la yahdil qaumal fasiqin Allah ta'ala hidayat ne kai qaum fasiq ta fasiq qaum dira kya gale قسمون صلا سکی مال دان سکی اغا حلال ای خودی خو بیا رست توبه استوا وی خو بیا مسلمانان شو وچ مسلمان چن اسلام یخدم ما کان قبلہ اسلام اغا پقوانے گناہ دے سکی اغا ختم کیا یوم یجمع الله الرسل تردی پوری داد دی ہسی اغا روندے یو فصل خا یو بابو دے یو بابا یو فصل او تدی دی فصل شروع کی ما تاس توئی و سرت کی پشر کی اعتقادی باندھی تردی پوری تا تشپاڑ قوانین ذکر کی طول پسر کے سرات لو یا ایھا الذین آمنو اوفو بالعقود نمنگ تسلی شپاڑ س عقود مور توئی خا اغا تاس ذکر کنا او شپاڑ س عقود دے ذکر نو سراش وے عقیدہ دے سماکا ادا کو پ فعل کے شرک مکو شرک فعلی مکو دا اللہ حرام محلال وا دا اللہ حلال محرام وا بل چال حرام مصابت وا بل چال حلال مصابت وا رازا دا اللہ تعالی حلال و حرام صرف مانا اس رازا و سوئی دا غو کا عقیدہ سماکا فا عقیدہ کی عالم الغیب یا واللہ تعالی دے بل سب دا علوہیت پا صفات متصف نشتا دے ذکر دا بل چال نقو درد شتا او نی علم شتا او دا دو صفات دا صفات دا علوہیت دے نو اللہ تعالی فاغبان دلیل نقلی پیش کئی یوم یجمع الله الرسول فاغر ربان تجاوم كي الله تعالى رسولان فيقولون ورتبويلشي ماذا اجبتم سنگ قبول كريشي وي تاسو يعني تاس كي خلقو تا دعوت ورقو نو خلقو در تفا جواب كي سويلو قالو رضي بووي لا علم لنا الله منتقو علم نشتره اگر پیغمبران وي منتقو علم غيب نشتره نو علم غيبو يو الله تعالى تده انك انت علام الغيوب يقنان تفو يأي پا فتو سي دنو بانده الله تاسو بفتي منتقو فتا نشتره اوسو خبر اجل کہ سوال دادے کہ ولی پیغمبرانو تا پتہ نشتے پیغمبرانو کو ہر سجی دلیو کی امت سے جواب ور کرے امت سے جواب ور کرے نو پدی دا کہ یو خط جواب بعد خلق دا ہوئی کہ دا ہے بتن پدی دا کہ حالت راغ چرتی ہے صحیح شو یو مان تو دا کہ لیکن دا جو رن دا پتہ نہیں دی دا کہ ابن جوزی مان کر جزاد المسیر کی وی لا علم لنا ما احدث بعد وفاتنا اللہ من تا دا پتہ نہیں چھ من دا وفات نہ ورست بیا دی سکول دا پتہ من تا نشتے بعد وی چھ علم لنا فظاهر کی قوم منلی خود از معلومات منتمشتر کم پک منافقانو ندا دا عارف بارک خبر ادا صحیح شو احمد رضا خان لبرلیان مشر دے اخو پیغمبران تے علم غیب ثابت ہے نو اگا سوئی اگا وئی چ دل تا کی دادی ادبن او تواضعا وئی گلی معلوم دی ورتا نو من وئی کہ تواضعا وئی رشتیا وئی کہ دروغ وئی دا تواضع چ کی پرشتیا ہے کہ دروغ ہے کہ کتا وئی چ پرشتیا ہے کہ نو پرشتیا چ کی بس علم ورتا دے غیب نشتر علم کلی غیبی و تمشتری او کتوائی چه نا پا دروغ ای کئی نو انبیاء علیم السلام دروغ نوی نی پا توازو کی وی نی پا بل سکی وی پیغمبر تر دروغ نسبتو مکوا اذ قال الله یا عیسی بن مریم اوس دا دین پس را چه تاتی یو مثال در کئی چه دو شانتی او دا عیسی علیہ السلام اللہ تعالی سل چه عیسی علیہ السلام نا پختا نا کئی وی تا خلق و تویلو چه زو زما مور چه کم دی خدایان جو کئی مقی تیر چه کنا دی ویلو مو چه عیسی علیہ السلام ویلی چه زما و زما دا مور بس کوئی عبادت کوئی اللہ تعالی دی عیسی علیہ السلام ناول پختا نا کئی خوال ورطا انعامات ذکر کئی چه انعامات ذکر کی داغی نا پس تی پختا نا کئی دا با قیامت کی اذ قال اللہ یا چه پاغا وقتی چه او با وی اللہ تعالی ماضی مارد مزاری سرلا او با وی اللہ تعالی یا عیسی ابن مریم اے عیسی زویر مریم اذکر یاد که نعمتی نعمت زماع نعمتون زماع علیکه پا تابانده و علا والدتک او پا مور تابانده مور بانده اسا نعمتون او نن پا دی بچی چه نعمتون او مور بانده دا سرک پا مور چه مور چه خوش آلی از ایت تو کا پا اغا وقتی چه کلک کلماتو بی روح القدس پا جبریل یمین سرا جبریل یمین با سر گرده دو عیسی علیہ السلام دی کلکو او دا مضبوط پیس آتو تو کل لیمون ناس فی المهدی و کهلا بلو بورا بل نعمت می دربان دا کرو چه خبری بکولی تا خلق سرا فی المهدی پا غیگا دا مور کی و کهلا او پا زوروالی پا پوخ عمر کی و از علم تو کل کتاب بلو بورا او پا اغا وقتی چه او قوما تا تا الکتابا لیکل لیکل اللہ تعالی ور تو ایدہ شان کے خود علیہ الصلوۃ والسلام تا والحکمت او ام قول تو پوی دین نبوت میں در تدار کرو والتورات تورات والانجیل او انجیل و اذ تخلق بل گورا بل نعمت میں در بان داو کتاب جوڑولو منت تین دختنا کہی ات الطیر پشان د شکل د مرغی باذنی په حکم دما فتنفق فیها لو بیا تا کو حال پاگی کی پوکے بل بچو کرو فتكون طیرن نو شباغ الوتن کی مرغی باذنی حکم دما و تبرئ الاکمها او جوڑول بتا ما در زاد لاند والابرصا او برگی مرض والا بی اذنی په حکم دما و اذ تخرج الموتى او یاد که په وقت جتا براو باطل مری بی اذنی په حکم دما باندې و اذ کفست دا کول چې شوی دی سورت آل عمران کې تفصیل مته یو یو کړره و اذ کفست یاد که په وقت جتا بند کړما بنی اسرائیل بنی اسرائیل عن کده تانا اذ جئتهم کله چې تراله غویته بالبینات واضح دلائل باندې نو غیته قتلولی تانا بنکل فقال الذين كفروا نؤيا كسان كافرون منهم تدينا ان هذا وندا الا سحر مندا موجودي عيسى عليه السلام الا سحر مبين مگر جادو خار دے ودخ کار جادو دیکھا دلیل کہ سو عيسى عليه السلام موجود کا سحر وے اغم قطعی کافر دے غلام احمد قاضیانی وے عيسى عليه السلام جادو نہ بغیر بل سن اڑوڑی و اذ اوحيت الى الحواریین اس بل نعمت گورا یا کپا وقت جما وحی وکڑا الى الحواریین خالص ملگر استاتا حواری ماتا استویلو مخلص ملگری تویل کیگی خور سپین توی نو دادی وجن وطوی چه حواریین دا خالص سپینزری ملگریو خا ان آمینو بی او یو تفسیر می تویلو که دا سوکو ان آمینو بی چه ایمان را وی پما بانده و بی رسولی پر رسول زما بانده اگوی تما وحی اکلا یعنی در نبی پخلی بانده و تما اللہ وی وی قالون اگوی وی آمننا منگ ایمان را وی وشهد او گواو سیگا بی اننا مسلمون چه یقینا منگ مسلمانانیو اذ قال الحواریون یا کفا وقتی که اوی حواریینو یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوید مریم هل یستطیع ربک آیا طاقت لری ربستا اینزل علینا مائدتا من السما شراکوس کی منگتا یو دسترخان در طرف دا اسمان نا دا دوی سوال اکلو وی منگتا دا دقاو ککا نسی منتا اللہ کرا نبرنیو دسترخان راو دیگو خیفا او دا قدیمان سوال دے چه حل یستفیع رب بکا دیو خوالوی که منگا ایمان را ورده اس ویست تا رب دا وست لری که نه لری نو دا رب پا قدرت که شک شنو بیا خو مسلمان نشو کافر شو نو جواب دا غیب آده دا کئی وی حل تستفیع ان تدعو رب بکا آیا تطاقت لری چه تد رب ندعا و غاره کنا دا یا دا سلی یا دا سلی چه دا وقت دوی ایمان را ورده خو پا تفصیلات دا ایمان لا نفویدل نو دا ایویل حل یستفیع رب بکا ان ینزل علینا مائلتا من السما قال عیسا علیہ السلام ورته وی ای اتق الله دا الله نو یریږي دا خبره مکه وی معجزات مغواړي معجزات چې هغه ست دی هغه بیا تبا کیږي ان کنتم مؤمنین که چرې تاسو یقین لرون چې ایمان راوځو چې پاغه باندې قالو دی وی نریدو نا عیسا علیہ السلام ته بیا وی چې نا نا نریدو مونږه دا کفر د پاره نه وایو مونږه غواړو ان ناکل منها چې مونږه اوخرو د دینا خوراک به چې آسمانی جنتی خوراک به سمرا کون به کوي وتطمئن قلوبنا بل فائدہ به دا او چې مونږه زړه په مطمئن شي منبلونا مطمئن شي ستاسو نبوت باندې ها ونعلم او منب قوت ان قد صدقتنا ستامون ترشتیا ویلو ستامون ترشتیا ویلو نو لیسار اتران که دوی شک وطا نا نا دا پده پده بارا که نا چگنه مطلب ده نبوت پا بارا که تامون ترشتیا ویلو پده بارا که چه مطلب اللہ تعالی زما خبر منی پوشوه ونکون علیها من الشاهدین او شبه منگا علیها پده مایده بانده من الشاهدین ده گواهانونا منگ سبا گواهی تو کیا و دمونگا دغتا دغت دسترخان ناغلیو قال عیسی ابن مریم نوی عیسی ابن مریم اللهم اے اللہ ربنا اے رب دمونگا انزل علینا وراکوزه که مونگا تمائده تن دسترخان من السمائی ده طرف ده اسمان نا مائده اغا دسترخان توی که پاری خوارا اکلی او که صرف دسترخان ایتا بیا پارا بی که خوان وی خوا اغیتا بیا مائده نوی تکون لنا عیدن وی بدمونگ پارا ده اختر لأولنا ده اولنو دمونگ پارا و آخرنا درست نوز مونگ ده پارا یعنی ده با یو خوشحالی بی چه گولا مونگ بانده داخل چل شو و آیتا من که او دابا نیشانه بی ده طرفستانه پا نبوت زمان بانده ورزقنا او رزق را که مونگ تا و انتا خیر الرازقین او تا بهتر رزق ورکون که قال الله نو الله الله ورتوي اني منزلها عليكم يقينا ذا دسترخان دركون كمرا كذون كم تاستا فمن يكفر بعد منكم نسوك كفركي بعد منكم پس دين استاسنا فاني اعذبه يقينا ذا عذابكم عذابا فداس عذاب باندي لا اعذبه جنب مي عذاب كر احدا هيسوك من العالمين ده مخلوقنا كبيات چانكار کو ور بیا بخن نہیں پوش بیا سچانو شو بیا مفسرین وای دا دسترخان څه شو دا راغه ښا او سو پکې وای ډوړای و پکې واقعي پکې کس ما قسم نه وی پکې خواري او شه پکې موجودو نو دوی څه چلو کو دوی هغه خوړو خو اوس دا ردی په کتابونو کې نشته باندې مفسرین وای وای نه لای ګر دین اوس ته چې خان لا پک بیا عذاب راکې نو بس نه وای خوبات وی چې ناراجه قول دار څنګه دار اغلی دار اغلی د برنه بیا دې په کتابونو کې ورنيشته وي ته چې څنګه شو په دې کې بازي کسانو دا غین اغلا کړو نو چې اغلا ته او الله تعالی ته خنجران جوړل نو دوی اوس د شرم هغه په خپل کتاب کې نه ذکر کوي چې مونږ راځو د دسترخوان نه غلې پوه شئ ځکه هغه په دې دوی شرم تاړلې نو دا وی هغه واقعا بهر حال دا عیسی علیه السلام الله تعالی انعامات ذکر کړل چې دا می دربانی کړو دا می تر دسترخوان پورې چې دسترخوان می ترالې غلو اوس دا دومره انعامات می کړیو دا غینا پس تا خلق ته داوی چې د ماو د ما د مور عبادت کوي الله ته تاسو ته په قیامت کې ښا اوس و اذ قال الله یا عیسی دا دوباره و اذ قال الله کما قاعده راته سما ویلی په اصول کې اوس بدنه یې ری پوه شئ دې ته اعاده لبعد العهد وی سو ته وی اعاده لبعد العهد زمانه تیر شو او مکه اذ قال الله یا عیسی دې خو بیا دوباره تکرار راوړو ښا لکه مفسر کله دا مو دا خطیب یو سره تقریر کوي کنه مقرر په کلام کې یو خبر باندې مړي یو 15 منټه کې تیر شي بیا را تکرار کینو هغه شاندا و اذ قال الله یا که په وخت چې بو یلا تعالی یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی مریم ا انت قلت للناس آیات خلق تویلیو اتقیزونی جور قیما و امیا موردما الہینی دو خدایان من دون اللہ غیر دا اللانا تا خلق تویلیو عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی عیسیٰ علیہ السلام جواب دی قال عیسیٰ علیہ السلام وی سبحانک پاک پاکی دے تعالی را اللہ نانا ما یکون لی ندی جائز مال را ان اقول چیزو کم دا سوینا ان اقول ما چیزو اوی ماغا لیسا لی بحق چی نی مال پارا جائز نی مال پارا حق زما حق خود بندگی دی اللہ دا خود بندی ما دا خود سا الہ نیم چی خلق خود بندگی زما عبادت ہو گئی خا ان کنتو قلتو یا اللہ کچر تماویلی نفقد علمتو اتا سبے پتی پوشوی پا منطق ہو کم ویلی دی کنا چتا بوتلان د تعالی دلیل په چابانه په بوتلان مقدم باندې نو ما تا ته پته نشتا په علم کې دا خبره نشته وی نو معلومه څه چې معنی دی ویلی پوه شي هغه دغه قضیه ده ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي تا ته پته ده هغه چې ما په زړه کې دي ما په نفس کې دي ولا اعلم ما ته پته نشته ما په نفس کې هغه چې ستا په نفس کې دي دا الله نفس ده وای بس دا الله نفس با اطلاق کیږي بلا تحریف ولا تمثيل ولا تکیف متصف پتہ دا خوشی یا ما فی معلوم کے بعد معنی کردا کہ اگر صاف معلومات کلمات پتہ نشتر لاگے استاد علم ما پتہ نشتر او ما علم تا پتہ نشتر ولی انک انت علام الغیوب یقینا یو تو خبر پٹو سیدنو باندې د پٹو معلومات کو اللہ تعالی نیر میگے تا تے ما قلت لهم قن تا اور تسو ویلو دیو عیسی علیہ السلام اللہ ما ور تنو ویل الا ما مگر اگر خبر مے تا کڑے وا امرت نی جتا ما تا حکم کڑو بی پاگی باندې اللہ ورتا سکھو کم کرو اللہ ورتا ویلو چی دا ورتا ہوایا چی اعبد اللہ بندگی خاص کی اللہ لرا بس دا ورتا ویلو موتا اگا ویلو دی اگا داد ان اگا داد اعبد اللہ چی بندگی خاص کی اللہ لرا ربی چی رب زمانے و ربکم و رب ستاسو دے و کنتو علیہم شہیدن اوم دا پدوی بانے گوا ما تر اگا وقت پوری دمتو فیہم چی دا وم پدوی پا میانس کی زبا کے موجودم پاگے وقت ما تک پتا ہوا فلم ما توفیتنی کلت دا تا پورا واقستم اغمانر تیار دکنا فلم ما توفیتنی فلم ما رفعتنی الاسما کلت تاز اسمان تا پور تکرم نو کنت انتر رقیب علیهم بیاویت نگران پا دویبانی بیتا تا پتن ما تی پتن نشتده و انت علا کل شیئن شهید او داتی تی پہر تبان گوای عالمی انتو عذبهم کچر تا عذاب دوی لر فا انہم عبادک نو داستا بندگان دی نو عذابولی شی دیستا بندگان دی استا بندگی نکولا نو بس عذابی کا و ان تغفر لهم او کتا ورتا باخنو کی نو فانک انت العزیز یقینا انت ذو الاوری او الحکیم وحکمت والای بیان تر سو حساب نشی کولے چولی دے معاف کرو ا بیا تا کو خرا قال اللہ نو وی اللہ تعالی اللہ ورتا وی هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم اللہ وی دا غورز دا کی فائدہ باور کی رشتونو خلقو تا صدقهم رشتیا دا اوی چ چا رشتیا وی لدی نو غیتا با رشتیا فائدہ ور کی مولک سوال دا دل تکی چ ال تخو با مشرکم رشتیا وی چ ا والله بالکل من گنا کرو من کفر کرو نو اغلا بدا فائدہ ور کی نا نا اگتے کو فائدہ نہ ور کی نا صدقهم فی الدنیا چ پ دنیا کی رشتیا وی لین نو اغلا پ اخرت کی فائدہ ور کی صحیح شو یا بعد وی دے صدق نہ مراد کلمہ توحید دخا لہم جنات خاص دا وی دے پار باغ ندی تجری من تحت الانہار چ بئی کی بلان دا ونو دا غین ولی خالدین فی ابدا دی بہ ہمیشہ ہی پاغ باغ نو کی رضی اللہ عنہم خوشالہ دی اللہ تعالی دے دینا ورضوا عنہ دی خوشالہ دی اللہ نا ذالک الفوز العظیم دا کامیابی ہو یلا اخیرا کی دلیل دا علم دا اللہ بیان کو چھو عالم الغیب یو اللہ عالم الغیب یو اللہ نو اس تے وہی متصرفم یو اللہ بل تو متصرف نشتا نہ فاخر کی وہی للہ ملک السماوات خاص دا اللہ پہ اختیار کے بعد چاہیے دا اسمان نو والارض و زم کو وما فیہن نا وقت پمیل دے زم کے اسمان کی دی وہو علی کل شیء قدیر و اللہ تعالی پہاڑی و تبان قدرت لرون کے متصرف دے نو دا فاخر کی اور تا دغد اللہ اڑو نو دا سکو تردی پر دا دلیل دا علم دا اللہ او دلیل دا قدرت دا اللہ دا دے فاخر کے بیان کلتے کما تاس تویلیو دا صفتون دا چا دی دا خدایی دی صفتون دا خدایی دا تردی پر دا شو سورت مائدہ سے شوا پدی رائے باندے دا آخری بابو ختم شو پدی کی سو پدی سورت مائدہ کی امتیازات اس دی اگر بزر در بیان کو امتیازات دا دی سورت دا دی چدی کہ شپارس عقود بیان شو یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شپارس قوانین دویم نمبر امتیازات دادی پدی کہ تحریم د شعائر د اللہ تعالی د اللہ د شعائر بے ادبی مکوئی دریم نمبر پدی کہ بیان شو درد د شرک فعلی پکیو دغرنگ پدی کہ بیان شو رد د شرکی دغه فی العلم پکیو رد د شرک فی التصرف پکیو دا پکے بیان شو دغرنگ پدی صورت کی د عیسایان د پا دغه بیان شو چې د عیسایان باندې دو فتوی كفر ولا بول فدو وجماني لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم عيسى عليه السلام الله او لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه او دري كتابنا بيان شو عقود كتابنا كم تورات انجيل قران صحيح كنا ده بدي ترت باندي دار دي سوره امتيازات شو حاصل سوره راوته لا اله الا الله محمد رسول الله ده سوره حاصل شو سوره ختم سوره مائده